पीठवा माथ के गगरिया दोनों नैना बा कटरिया पीठवा माथ के गगरिया दोनों नैना बा कटरिया रानी चांदनी समाइल बाबा दानिया आठवा अजूबा बड़ू दुनिया में आए आठवा अजूबा बड़ू दुनिया में कैसन तू रोगवा धरा दिहलु हमके आपन दीवाना बना लिहलु हमके रब तो के हमारी जिंदगानिया में आठवा अजूबा बड़ू दुनिया में आए आठवा अजूबा बड़ू जान हो तोहरा के पावे लावे काबू बापरान हो बड़ू दुनिया में।